Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 21 października. A jako, że minęła 17, czas na serwis Trójki przedstawia Artur Ebertowski. Śledczy ruszyli z badaniem sprawy wycieku oleju z elektrowni w Ostrołęce. Pobrano m.in. próbki z nerwi. Planowane są przesłuchania świadków. E-papierosy to trucizna, mówią o tym inspektorzy sanepidu, którzy ruszyli z akcją informacyjną, m.in. w szkołach. Podręczniki do nauki języka polskiego dotarły na Litwę z naszego kraju. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce na Mazowszu wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Narwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do rzeki dostało się około 600 litrów oleju z elektrowni. Gromadzimy dokumentację, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Te czynności wykonywane są w sprawie wycieku oleju turbinowego z chłodnicy. Przeprowadzone zostały oględziny tej chłodnicy, w której doszło do wycieku oraz pobrano próbki oleju na powierzchni rzeki. Planowane jest również przesłuchanie świadków. W związku z awarią nie ma sygnałów o zagrożeniu dla mieszkańców. Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, żadna z okolicznych gmin nie ma ujęcia wody prosto z rzeki. Inspektorat pobrał też próbki wody z Narwi. Wyniki mają być za kilka dni. Wtedy się okaże, czy skażone zostało środowisko. Do awarii, przypomnijmy, doszło w sobotę. E-papierosy to nie jest zdrowsza alternatywa, ale trucizna i to głównie używana przez młodzież. Alarmują o tym inspektorzy sanitarni i razem z resortem edukacji rozpoczęli ogólnopolską akcję informacyjną. Opublikowane zostały nowe dane, z których wynika, że nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy. 60% spróbowało ich co najmniej raz w życiu. Producenci specjalnie kierują swoją ofertę do młodzieży, a nie do osób dorosłych, które chcą walczyć z nałogiem palenia tytoniu, uważa Grażyna Dziubani z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Bo jeżeli e-papierosy zawierają 8 tysięcy różnych smaków, między innymi czekolada, mango, guma balonowa, no to wiadomo, do kogo są skierowane. Są skierowane do młodzieży. Nasze działania kierowane są głównie do uczniów szkół średnich, ale i okazuje się, że też ten problem występuje u młodszych. Inspektorzy podczas spotkań tłumaczą m.in., że wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Pojedyncza kapsułka zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Dobrze ustawione światła w samochodzie mogą uratować zdrowie, a nawet życie. To przesłanie pomysłodawców akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Organizują ją policjanci z drogówki oraz Instytut Transportu Samochodowego. 26 października oraz 16 i 23 listopada na wybranych stacjach diagnostycznych w całym kraju będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienia świateł i dokonać ewentualnych korekt. Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że kierowcy często nie zwracają uwagi na wady oświetlenia w swoich samochodach. Niektórzy potrafią założyć odwrotnie żarówkę do reflektora i ona świeci zamiast w dół, to świeci w górę. Organizatorzy akcji zwracają uwagę, że prawidłowe ustawienie świateł poprawia bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki jazdy są o wiele trudniejsze. Jak mówi szef Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak, źle ustawione światła to większe ryzyko wypadku. Nieprawidłowo ustawione światła mogą albo oślepiać, bądź za słabo świecić. W ramach akcji policja będzie podczas kontroli drogowych szczególnie zwracać uwagę na ustawienie świateł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z Polski na Litwę dotarły podręczniki do nauki języka polskiego. Będą z nich korzystać uczniowie polskich szkół. Do tej pory podczas nauczania korzystano ze starych podręczników. Prawie 7,5 tysiąca podręczników przywieziono do Wilna z Suwałk. Po książki do Domu Kultury Polskiej przyjechali dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy polskich placówek edukacyjnych z całej Wileńszczyzny. Wierzymy, że te podręczniki ułatwią nam pracę. No oczywiście proces nauczania naszych dzieciaków pójdzie w lepszym kierunku. Mówi nauczycielka z gimnazjum imienia Ludwika Narbuta w Koleśnikach. Wiceprezes Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska dodaje, że nowe książki w przeciwieństwie do tych, które są obecnie w użyciu, będą formą promocji polskiej. Polski i polskości. Polszczyzna będzie też troszeczkę inna, co na pewno zmotywuje uczniów, żeby bardziej dbać o poprawność języka ojczystego. Partia, która dotarła do Wilna, kosztowała prawie 300 tysięcy złotych. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Adam Malecki. 12. kolejkę PKO Ekstraklasy piłkarze zakończą dzisiaj meczem Rakowa Częstochowa ze Śląskim Wrocław, czyli obecnie 12 drużyny z 9:00. Początek meczu o godzinie 18:00. Nasi kolarze torowi wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Holandii. Reprezentanci Polski zdobyli w Apeldoorn 3 medale, 3 brązowe. Zdobyli je Mateusz Rudyk w sprincie, a w wyścigu australijskim Filip Prokopyszyn i Nicole Płosaj. Czy 23-latka już zdążyła się oswoić z myślą o wywalczonym krążku? Doszło do mnie na pewno. Dostałam mega dużo pozytywnych wiadomości, że ludzie mnie oglądali, że przeżywali to i że bardzo się cieszą. To tak naprawdę najfajniejsze było w tym wszystkim. Dał mi najwięcej szczęścia. Także oni mi pomogli w tym wszystkim i po prostu się bardzo cieszę. Po sukcesie Płosaj będzie miała chwilę wytchnienia, ale niedługą, bo już niebawem trzeba wracać do rywalizacji w kwalifikacjach olimpijskich. My dopiero wchodzimy w ten sezon zimowy. To nie jest tak, to Mistrzostwa Europy były, ale to jest taki początek przed bardzo ważną walką, jakie są start w igrzyskach, o które będziemy po prostu walczyć. Także teraz chwilę, tydzień w domu, ale oczywiście z treningami, bo to jest bardzo ważne, by utrzymać tę formę, albo nawet ją podnieść i walczymy dalej. Dalej walczą także tenisiści i tenisistki, choć długi sezon zmierza ku końcowi. Dzisiaj w pierwszej rundzie turnieju ATP w Wiedniu zagra Hubert Hurkacz, a zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Panowie nigdy ze sobą nie grali. A skoro tenis, skoro poniedziałek, to pojawiły się zaktualizowane rankingi światowe. Hurkacz spadł o 2 miejsca i zajmuje 35. lokatę. Kamil Majchrzak jest 91., a pierwszy jest Nowak Dżokowicz. Wśród pań prowadzi Australijka Ashley Barty. W pierwszej setce dwie Polki. Magdalinet jest 42., a Iga Świątek 61. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. No, powiem Ci szczerze, Adamie, że kolarstwo torowe mógłbym oglądać bez końca. Znaczy, może w kółko, powinieneś uprawiać. Uprawiać? Keirin na przykład, albo na Omnium. Proszę bardzo. Trudne zasady, ale miło się to ogląda. Naprawdę fantastyczne widowisko. No i mocno trzymamy kciuki za te właśnie eliminacje do igrzysk, oby się udało. To na pewno będziemy relacjonować w wiadomościach sportowych specjalnie dla Państwa. Dziś było słonecznie i bardzo ciepło. Na południu nawet do 25 stopni. Noc przed nami pogodna, jedynie w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 7 do 13 stopni, a jutro ranek miejscami w centrum kraju mglisty, ale w dzień słonecznie. Wiatr zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany. No i wciąż bardzo ciepło, od 15 stopni na wybrzeżu, 17 na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z systemem Android. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 3849 zł, oszczędzając 1650 zł. A za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Dlaczego hemoroidy bolą?

lot of days. Slow motion unfolding. They're running out of tickets for the gym and it hates. The salespeople, they know every trick. Click, click. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Nie w Odelarmie. zd3@polskieradio.pl. Państwo na temat świata, między innymi pan Tomek. W złych warunkach drogowych, mgła, deszcz, zmrok. Gro kierowców nie włącza świateł mijania i kompletnie ich nie widać. I ani na jedne, ani na drugie przypadki policja w ogóle nie reaguje. Powinien być ustawowy przepis o minimalnej jasności takich świateł oraz brak homologacji na te światła, jeśli nie będą świecić w parze z tylnymi pozycyjnymi. Inna sprawa, żarówki z hipermarketu za 10 zł, które są niczego warte. Nawet tych 10. To z pozdrowieniami od pana Tomka z Radziejowa. Dwie dwójki i 7 trójek, nie tylko w sprawie żarówek. Ja jestem zdania, że każdy powinien mieć pewne preferencje do swojej pauzy, menopauzy czy andropauzy. Jako facet powiem tylko, że facet to trochę inaczej przeżywają. Kupują motocykle, łodzie motorowe. Ja bym sobie kupił silnik do motorówki w ramach mojej pauzy. No, ale tego pracodawca jeszcze nie finansuje. A to w nawiązaniu do tego, że brytyjska stacja telewizyjna wprowadziła płatne zwolnienia dla pań odczuwających niedogodności związane z menopauzą. Na te głosy nie tylko pani, jak się okazuje, także czekamy. Wracamy do spraw motoryzacyjnych. Ważne pytanie. Ja miałbym pytanie do słuchaczy w związku ze światłami. Pojawiły się na rynku żarówki do kierunkowskazów, które świecą białym światłem. Jak się włącza kierunkowskaz, to świecą światłem żółtym. Czy można na tym jeździć? Ciekawostka przyrodnicza. Dwie dwójki i 7 trójek. zd3@polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po godzinie 17. Coraz więcej Polaków stara się kupować produkty polskiego pochodzenia. Tak wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w ramach projektu Polski Monitor Opinii. Niestety nie zawsze możemy mieć pewność, że na przykład żywność oferowana przez sieci handlowe rzeczywiście pochodzi od polskich producentów. Mówi Marcin Duma, prezes Ibris. Co trzeci konsument patrzy na to, czy ten produkt, który on kupuje, został wyprodukowany w Polsce. Co więcej, okazuje się, że prawie 70% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za produkty, które zostały wyprodukowane w Polsce w sposób ekologiczny. Trzymamy się razem wszyscy i preferujemy polską żywność. Jestem jakoś bardzo przekonana do polskich produktów, chociaż nie zawsze się sprawdzają. Staram się kupować polskie, żeby wspierać polską gospodarkę. To też jest bardzo ważne. Konsument poszukuje takiej dosyć prostej, łatwej informacji. Wyprodukowano w Polsce i on nie zgłębia już tego, jaka część tego procesu produkcyjnego była przeprowadzona na terenie naszego kraju. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że kod 590 nie mówi nam o tym, czy produkt jest polski, tylko o tym, czy spółka jest zarejestrowana w Polsce. Rafał Gawlikowski, Klub Jagielloński. To nie powinno być w ogóle kryterium, którym konsument tutaj się kieruje. Do tego mamy dosyć duży chaos, jeżeli chodzi o różnego rodzaju znaki towarowe, które określają, że produkt jest polski. Nie mamy tego w żaden sposób ujednolicone. Wiem, że tam były prace Ministerstwa Rolnictwa nad tym, ale one nie szły chyba w dobrym kierunku. No faktycznie czasami jest tak, że firma jest tylko zarejestrowana w Polsce i one są gdzieś produkowane w Unii Europejskiej albo w ogóle gdzieś w Chinach. To faktycznie się zdarza, no wczytuję się, ale to nie jest tak, że to jest mój priorytet. Znaczy staram się o to dbać, zwracam na to uwagę, ale to jakby nie podporządkowuje swojego życia temu. Razem z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś, co ułatwi sprawdzenie, skąd jest produkt. Agnieszka Hołownia-Niedzielska, współautorka aplikacji Wspieram Rynek. Za pomocą aplikacji skanujemy kody kreskowe produktu. Czyli robimy zdjęcie kodu kreskowego produktu i następnie aplikacja pokazuje nam jeden z trzech znaków. Albo mamy zielony tik, wtedy wiemy, że jest super, mamy do czynienia z produktem, który jest wyprodukowany w Polsce i kapitał producenta też pochodzi z Polski. Możemy mieć czerwony wykrzyknik, wtedy wiemy, że ani produkt nie został wyprodukowany w Polsce, ani nasze pieniądze nie trafią do polskiego przedsiębiorcy. A możemy mieć też żółty wykrzyknik, wtedy wiemy, że na przykład produkt jest wyprodukowany w Polsce, ale pieniądze trafią trafią do spółki zagranicznej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o polską żywność, to ona jest bardzo dobrej jakości. Po drugie, są pieniądze, które zostają u nas w kraju. Przede wszystkim warto kupować produkty tych firm, które prowadzą tu badania i rozwój. Tak? Tworzą miejsca pracy wysokopłatne nie tylko przy produkcji. No bo musimy też pamiętać, że polskie państwo nie jest w stanie używać wszystkich narzędzi do promowania tych produktów ze względu na ograniczenia unijne. W ogóle postrzegamy polskie produkty jako te, które są zdrowsze, które są smaczniejsze, bezpieczne dla konsumenta. Czyli jakby wizerunek polskiego produktu takiego żywnościowego jest wśród polskich konsumentów bardzo dobry. I to chyba powinno najbardziej cieszyć, że coraz bardziej doceniamy walory polskiej żywności. A sprawą zajęła się Justyna Grabasz. Everybody looking for me. I gotta say so now. I can be no longer free. It is too late now. And baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day, I keep running away. I know you cannot help it, nobody's able to make it. And baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. It's dark, and it's a perfect place to hide it. Nobody sees me here, it's dark. Like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. It's dark, we can play the game. But it'll be all the same. And I will testify, testify. What do you have really like? Really like. You never wanna stop. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. Spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you prayed for. But you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's yours, it doesn't mean that it's yours. Still I'm hiding in here. It's dark, and I am doing okay about it. It's dark, nobody sees me. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control, my baby. Redaktorze, czy sok z pomarańczy można nazwać polskim produktem? Chyba nie, ale jeśli już, to z pomarańczy wyprodukowanym w Polsce. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten i inne tematy. A już teraz Michał Rzekowski, dziś na temat rozszerzenia Unii, jak się okazuje, na razie, bo nie ma jednomyślności bez Albanii i Macedonii Północnej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Macedonia Północna, tak jak i Albania, bardzo liczyła na rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską. Szczyt wspólnoty w ubiegłym tygodniu rozwiał jednak te marzenia. Najwięcej rozgoryczenia było w Skopje, w stolicy Macedonii Północnej. I to ten kraj zdominuje naszą opowieść o tym nieudanym, jak na razie, rozdziale relacji Bałkany-Unia Europejska. Tym razem o tytule Zaproszenie. Jesteśmy ofiarami historycznego błędu Unii Europejskiej. To powoduje w nas ogromną gorycz. Ja także jestem rozczarowany i zły i wiem, że my wszyscy czujemy to samo. Premier Macedonii Północnej Zoran Zaev nie krył rozczarowania. Także Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych, krytycznie ocenił decyzję szczytu. Żałuję bardzo, to nie jest moment, w którym byłbym dumny, muszę powiedzieć. Jeszcze jedno, takie opóźnienie, a zniszczy całą naszą wiarygodność na Bałkanach Zachodnich. Zapytałem Jerzego Haszczyńskiego, szefa działu zagranicznego Rzeczpospolitej, czy wspólnota rzeczywiście ponosi winę za odrzucenie prośby Macedończyków i Albańczyków. Nie Unia Europejska popełnia historyczny błąd, tylko popełnia główne państwo Unii Europejskiej, czyli Francja. Prezydent Emmanuel Macron i spełnienie obietnicy wobec Macedończyków, że w zamian za to, że zakończyli trwający 3 dekady spór z Grekami, będą mieli otwarte drzwi do Europy, będzie miało zapewne bardzo poważne konsekwencje wewnętrzne, a także dla regionu. Według portalu BBC Francja nie chciała rozpocząć negocjacji z Albanią i dostała wsparcie od Holandii oraz Danii w tej sprawie. Jednak w przypadku Macedonii Północnej Paryż jako jedyny powiedział nie, a warunkiem początku rozmów o członkostwie jest zgoda wszystkich państw Unii Europejskiej. Do początku roku oficjalna nazwa Macedonii najbardziej była znana pod angielskim akronimem FYROM, czyli byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Rozpad Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku doprowadził do okrutnej wojny i powstania nowych państw, w tym Macedonii. I od razu rozpoczęły się problemy z Grecją. Ateny uważały, że nazwa Macedonia należy tylko do Greków. Ostatecznie Skopje zrezygnowało i przyjęło nazwę oficjalną Fyrom. A rok temu doszło do przełomowego porozumienia. Republika Severna Macedonia. Ówczesny grecki szef rządu Aleksis Tsipras oraz premier Zoran Zaev mówili o historycznym porozumieniu, leczeniu ran oraz dumie dla Europy. Nie postygniesz nic bez chrabrosti. Chcę się podzielić myślą, że podpisaniem tej umowy w imię partnerstwa strategicznego pomiędzy nami naprawdę poruszyliśmy góry. To historyczny krok. Od teraz są sami wygrani. Leczymy rany z przeszłości i kładziemy podwaliny pod pokój, rozwój. Nie tylko dla naszych krajów, ale także dla Bałkanów, dla Europy. Za to porozumienie Tsipras i Zaev zostali nominowani do pokojowej Nagrody Nobla. I wydawało się, że wszystko zmierza do rozpoczęcia negocjacji z Unią. Podczas szczytu trwały zakulisowe rozmowy. Ja przypuszczam, że naciski na prezydenta Francji były bardzo silne, nie tylko na poziomie komisji, ale i najważniejszych polityków krajowych z kanclerz Angelą Merkel na czele. I on im nie uległ, to znaczy, że będzie go bardzo trudno w przyszłości przekonać. Został pogrzebany spokój na Bałkanach dotyczący krajów, których PKB wspólne jest na wysokości PKB jakiegoś województwa w Polsce, kujawsko-pomorskiego, bo o tej skali zjawiska mówimy. Mówimy o krajach, które razem mają 5 milionów mieszkańców i na dodatek dopiero byłyby zaproszone do negocjacji, a o ich przyjęciu można by mówić pewnie za 7, 10 czy 15 lat i po drodze musiałyby spełniać różne warunki, więc nikt by nie wpuszczał w tej chwili Albańczyków i Macedończyków do Europy, tylko dał im szansę i pokazał im, że my ich nie odrzucamy. Oni wykonali jakąś ciężką pracę, mówię o Macedończykach, i nie można im powiedzieć, że to cały czas jest za mało, bo Macron może przegrać kiedyś wybory z jakimiś nacjonalistami na swoim terenie. A czy właściwie my wiemy, dlaczego Macron nie chce Albanii i Macedonii w Unii Europejskiej, nie chce rozpocząć tych negocjacji? Macron wie, że znaczna część społeczeństwa francuskiego bardzo źle reaguje na słowo rozszerzenie Unii Europejskiej, na dzielenie się zachodnim dobrobytem z krajami, które z niczym im się nie kojarzą. A to tylko specyfika Francuzów, czy jeszcze innych krajów? Nawet jeżeli to nie jest tylko specyfika Francuzów, to tylko Francuzi posuwają się do tego, żeby wprowadzić to w czyn, to znaczy, żeby zablokować coś, co inni politycy, mimo że mają też trudną sytuację wewnętrzną, potrafią zachować się naprawdę jak politycy i robić nie to, co jakiś tłum im każe. Co w takim razie negocjacje w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej dałyby Albanii, dałyby Macedonii Północnej? No to jest tak jak z każdym krajem, który rozpoczynał negocjacje, następowało ożywienie, to jest na cały czas dla, ale nawet czysto społeczne, cały czas marka Unii Europejskiej w takich krajach jak Macedonia Północna, czy Albania, czy też Ukraina, Mołdawia, to jest coś. Czyste emocje pozytywne są. Nam się może wydawać, że tutaj Brytyjczycy występują, w wielu krajach jest daleko posunięty eurosceptycyzm w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a jednocześnie są kraje, w których ludzie przebierają nogami, żeby mieć szansę kiedyś być w Unii Europejskiej. I Jest jeszcze jeden problem. Brak Unii Europejskiej w regionie Bałkanów Zachodnich wykorzysta na pewno Rosja oraz Chiny. I dlatego komisarz Johannes Hahn, wyjaśniając swoje rozczarowanie decyzją szczytu, mówił o zajmowaniu się własnym podwórkiem. Bo inaczej zdziwimy się, że zrobili to za nas Europejczyków inni. A to byłoby bardzo złe zakończenie tego rozdziału. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A dzisiejsze danie w cyklu Europa od kuchni przygotował, przedstawił Michał Żakowski. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. 17.30. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. W studiu Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. We wrześniu Polacy kupili o 5,3% więcej towarów niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak ocenia Urszula Kreńska, ekonomistka banku PKO BP, dynamika wzrostu sprzedaży we wrześniu była niższa niż zakładały prognozy. Rośnie natomiast konsumpcja usług. To jest, wydaje mi się, potwierdzenie tego, że impuls fiskalny jest przekierowany w usługi. Prawdopodobnie rodzice, którzy uzyskali 500+ na pierwsze dziecko, zresztą podobnie jak przy pierwszym programie, chętniej wysyłają dzieci na jakieś zajęcia dodatkowe, korzystają z usług turystycznych, czy ogólnie szeroko pojętych usług. Czyli ponownie mamy taki przypadek, że sprzedaż jest słaba, ale to nie znaczy, że słaba jest konsumpcja, bo prawdopodobnie rośnie konsumpcja usług. Ponad 11% wzrost sprzedaży odnotowały firmy zajmujące się handlem meblami i sprzętem RTV AGD. Mamy rekordowo dobre nastroje konsumentów, jeśli ogólnie bieżące i wyprzedzające na stronie konsumentów, ale także to, jak konsumenci oceniają bieżące dokonywanie ważnych zakupów. Jesteśmy tu w okolicy historycznych maksimów, to znaczy, że ludzie ciągle mają ochotę kupować takie większe, droższe rzeczy, a z drugiej strony czują się na tyle bezpiecznie, że mogą sobie na to pozwolić. Blisko 3% spadek sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Władze PKO BP spodziewają się, że w 2020 roku bankowi temu uda się przejąć jakieś aktywo finansowe na naszym rynku. Prezes banku Zbigniew Jagiełło przypomina, że jeśli chodzi o tego typu operacje w Polsce, to od dłuższego czasu co roku PKO BP dokonuje transakcji mniejszych lub większych. Przypomnę, że parę miesięcy temu przejęliśmy poprzez wezwanie w ofercie publicznej. Nasza spółka zależna PKO Leasing przejęła firmę PCM Master Lease. To jest rok 2019. Spodziewam się, że w roku 2020 również jakieś aktywo finansowe zostanie przejęte przez nasz bank. Chyba, że uznamy, że pomimo tego, że są wystawione na sprzedaż, to nie będzie nam odpowiadało ze względów czy to cenowych, czy jakościowych. W ocenie Zbigniewa Jagiełły na polskim rynku bankowym będzie postępowała koncentracja. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. 4 minuty temu zaszło słońce, dziś było właśnie słonecznie i bardzo ciepło. Termometry na południu kraju pokazały nawet 25 stopni. Przed nami noc pogodna, jedynie w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 7 do 13 stopni, jutro ranek miejscami w centrum mglisty, w dzień słonecznie i ciepło, bo z południowego zachodu nadal napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jutro w dzień od 15 stopni na wybrzeżu, 17 na Suwalszczyźnie, w centrum 20, a najcieplej w Bieszczadach do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Media Expert.

Dziś w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, które ma na celu zwrócenie uwagi nam, kierowcom, na zagrożenia związane z nieprawidłowym używaniem świateł pojazdów. Stoimy na skrzyżowaniach też w nocy, zwłaszcza wieczorem, to zdejmujmy nogę z hamulca, żeby światłem stopu nie drażnić kierowcę, który stoi za nami. Lepiej zaciągnąć ten hamulec ręczny, a czasami się stoi dosyć długo i to naprawdę przeszkadza. No to prawda, jeśli dłużej, to nawet z automatyczną skrzynią także pomaga pozostałym kierowcom. Dwie dwójki i siedem trójek mamy dla Państwa zaproszenia. W najbliższy czwartek, 24 października, zapraszamy na spotkanie z Anitą Lipnicką, które poprowadzi Piotr Metz. To będzie odsłuch najnowszej płyty artystki i okazja, by pomówić o jej 25-leciu pracy artystycznej. W najbliższy czwartek tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Śpisz pięknie tak, po kątach cisza gra. Szkoda słów, resztę dopowie księżyc. Śpisz, staram się oddychać szeptem, bo ście jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Wielkim oknem na świat znowu będziesz ufał mi. Nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał. Jak nikt, przykro mi, nie wiem co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom, oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi. Nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał. Zaproszenia wejściówki czekają na Państwa w najbliższy czwartek po godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z Anitą Lipnicką i odsłuch najnowszej płyty artystki. W tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Za kwadrans 18 w studiu Łukasz Kurs-Królikiewicz wraz z naszymi gośćmi. Puls trójki. 35 lat temu, w 1984 roku, opinię publiczną zelektryzowała wiadomość o uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki, znanego kapelana warszawskiej Solidarności, obrońcę praw człowieka PRL, znanego m.in. z odpowiednich mszy za ojczyznę w okresie stanu wojennego. A o tym, co wiadomo na pewno w sprawie śmierci księdza Jerzego, a czego nie wiemy, porozmawiam dziś z moimi gośćmi, a jest nim pan redaktor Tomasz Wieścicki, dziennikarz, publicysta, współautor książki z Ewą Czaczkowską, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Piotr Litka, dziennikarz, reporter, autor filmów dokumentalnych i książki, między innymi ksiądz Jerzy Popiełuszko, Dni, które wstrząsnęły Polską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, na początek, dlaczego po 35 latach prokuratorzy IPN nadal badają sprawę księdza Jerzego? Tomasz Wiścicki. No, dlatego, że rzeczywiście wielu spraw nie wiemy. To znaczy, z grubsza rzecz biorąc, wiemy, co działo się z samym księdzem Jerzym od momentu porwania. No i oczywiście znamy też przygotowania, które wykonywali bezpośredni sprawcy i całą tę operację mordowania. Znamy dosyć szczegółowo, oczywiście poznaliśmy ją w czasach komunistycznych, a więc tam są możliwe rozmaite przekłamania, na przykład w celu ukrycia innych sprawców, zwłaszcza wyżej stojących. Mhm. Natomiast to, co działo się powyżej tego, co ówczesne władze komunistyczne zdecydowały się ujawnić, to znaczy powyżej szczebla wicedyrektora Departamentu IV Antykościelnego MSW pułkownika Adama Pietruszki, który został wydelegowany do więzienia razem z bezpośrednimi sprawcami. To, co działo się powyżej tego, w zasadzie jest wyłącznie sferą hipotez. My po prostu nic nie wiemy. Oni niestety zdołali to ukryć. Generał Kiszczak mówił, ucinamy sprawy na poziomie Pietruszki, no i niestety się udało. Piotr Litka, dlaczego to tak długo trwa? No bo jednak 35 lat na prowadzenie nawet no, bardzo skomplikowanej śledztwa dotyczącej skomplikowanej zbrodni, no to jednak sporo. Myślę, że na to, poza tym, o czym wspomniał pan Tomasz, miał również wpływ wielokrotne zmienianie się prokuratorów, którzy prowadzili to postępowanie, bo myślę, że było ich co najmniej kilkoro, a wiadomo, że materiał dowodowy jest bardzo obszerny. Każda z tych osób musiała się z nim zapoznawać, więc wydaje mi się, że ta przyczyna tkwi na pewno w tej zmienności śledczych, którzy tą sprawą się zajmowali. Druga rzecz, na pewno to, o czym wspominał pan Tomasz, czyli próba dotarcia do prawdy o tym, czy osoby wyżej stojące w hierarchii niż Adam Pietruszka mogły z tą zbrodnią mieć coś wspólnego. Z tym, że zauważmy jedną rzecz. Generał Ciastoń, który żyje, został oczyszczony z zarzutów prawomocnie przez Warszawski Sąd Okręgowy. Generał Płatek nie żyje, generał Jaruzelski nie żyje, generał Kiszczak nie żyje. No tak, no, czas jest nieubłagany i pewnie takich informacji jeszcze będą do nas docierać w przyszłości. No, nie zmienia to faktu, czy panowie śledzicie, państwo interesujecie się sprawą księdza Jerzego Popiełuszki, słyszeliście w ostatnich latach o jakichś czynnościach procesowych, które były podejmowane przez śledczych, czy przesłuchaniach takie przecieki w ogóle wychodziły, bo ja przyznam, nie kojarzę tego typu informacji, żeby coś w tym śledztwie się działo. No właśnie, problem polega na tym, moim zdaniem, że nie bardzo, mam wrażenie, że i to też jest jedną z przyczyn, nie jedyną, przyczyn tego, o czym z kolei pan mówił, zmieniających się śledczych, bo mam wrażenie, że wszyscy są wobec tego dość bezradni. To znaczy nikt nie wie właściwie od czego zacząć. Nie wiadomo właściwie co robić, dlatego że no, klasyczne dowody, no, te, które były wykorzystano w procesie toruńskim, przy wszystkich jego zakłamaniach, on, jak mówię, moim zdaniem dostarczył dość dobrej wiedzy na temat samego procesu mordowania księdza, no ale powyżej w zasadzie bylibyśmy skazani po prostu na zeznania świadków. A świadkowie milczą i odchodzą z tego świata. W związku z czym to, że ten proces, że to postępowanie nadal się toczy, moim zdaniem jest świadectwem takiej bezradności, niechęci do przyznania, no, że jesteśmy bezradni, że my nie wiemy, co z tym zrobić. I że jeśli tamci, ta omerta jest naprawdę lepiej działa niż mafii sycylijskiej, zresztą wiedzą, znaczy ci bohaterowie wiedzą, przecież szef Wydziału Śledczego mówił otwartym tekstem pułkownikowi Pietruszce, a akurat w tej sprawie nie mam powodu mu nie wierzyć, że jeśli w procesie toruńskim wyjdzie poza przygotowany scenariusz, to nie dożyje końca procesu. No trudno, jaśniejsze stanowisko. No i oni wszyscy to wiedzieli, pozostałym nawet nie trzeba było tego mówić. Zwłaszcza tym, którym udało się umknąć spod tego noża i w ogóle do kryminału nie pójść, tak jak pułkownik Pietruszka poszedł. No więc po prostu nie wiadomo, co robić. No, a równocześnie nikt nie chce się do tego przyznać, w związku z czym mamy toczące się przez dziesięciolecie śledztwa. No taką ostatnią osobą, która zajmowała się tą sprawą, która no, twierdzi, że jednak można by było coś zrobić, był prokurator Andrzej Witkowski, który podkreślał w swoich wypowiedziach, że właściwie to, co wiemy na temat procesu na temat tej zbrodni, a co wynika z przebiegu procesu toruńskiego, no to jest jednak pewnego rodzaju jakby proces, no, dowód, który pochodzi po pierwsze z zeznań funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy specjalizowali się akurat w dezinformacji, dezintegracji, manipulacji informacjami oraz z zeznań kluczowego świadka wówczas Waldemara Chrostowskiego, kierowcy księdza, który miał w taki dosyć bohaterski, spektakularny sposób wyskoczyć z pędzącego auta. I to jest jakby właściwie jakby takie sedno, jeśli chodzi o to, jak miało wyglądać ta cała dynamika porwania, co się działo później z księdzem. Czy jeśli chodzi o samego Chrostowskiego, czy możemy mówić tutaj o spójnej wersji wydarzeń, czy te wersje zmieniały się, jakoś ewoluowały? Piotr Litka. Początkowo, jak analizuje się materiały z samego śledztwa i procesu toruńskiego, Chrostowski, jadąc z kierowcą karetki pogotowia, Krzysztofem Demidowiczem, z którym udało mi się porozmawiać parę lat temu, i z sanitariuszami, twierdził, że ksiądz został uprowadzony do lasu. Tę samą mniej więcej wersję powtórzył księdzu Nowakowskiemu, gdzie został zawieziony przez karetkę pogotowia. Chciał powiadomić jakiegoś przedstawiciela kościoła. Krzysztof Demidowicz wpadł na pomysł, że to może być ksiądz Nowakowski, który współpracował z opozycjonistami. To jego kościół był w centrum. Przypomnijmy tutaj w takim razie dla osób, które nie śledzą dokładnie tej sprawy. Według przebiegu procesu toruńskiego ksiądz miał zostać po zatrzymaniu auta przeniesiony, wciągnięty do auta porywaczy i następnie uprowadzony. Taka była wersja oficjalna. Taka była wersja oficjalna, natomiast z tych pierwszych zeznań świadka Chrostowskiego, tak jak mówię, najpierw pracownicy karetki pogotowia, później ksiądz Nowakowski. Ona była na tyle sugestywna, że ksiądz Nowakowski po odjeździe karetki z Chrostowskim do szpitala pojechał na miejsce uprowadzenia księdza i zaczął go szukać. Był przekonany, że ksiądz może być w lesie gdzieś. Nawet te jego usiłowania, poszukiwania bardzo dramatycznie zostały opisane przez funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali tamten teren. To byli funkcjonariusze, którzy przeprowadzali również eksperyment z psem tropiącym, który też wykazał, że ksiądz mógł zostać uprowadzony w zupełnie innym kierunku. Czyli nie tym, który wskazywał świadek Chrostowski. Ale potem w zeznaniach Waldemar Chrostowski wyraźnie sugeruje, że ksiądz już w zeznaniach złożonych w obecności prokuratora, że ksiądz został wywleczony z auta, w którym jechali, do samochodu porywaczy. No, w każdym razie jest taka sugestia, że znalazł się w kufrze bagażnika. Skąd zmiana tej wersji? Trudno powiedzieć, że to jest zmiana, czy najwyżej zmiana akcentu, dlatego że Chrostowski od początku mówi, że rzecz działa się za jego plecami. Zadbano o to, żeby rzecz działa się za jego plecami. Usłyszał odgłosy ciosów i usłyszał, że wrzucono coś do bagażnika, choć zauważył w pewnym momencie, równie dobrze mogło być to naciśnięcie nogą na tylny zderzak. Po to właśnie, żeby sprawdzić. Za plecami, bo samochód porywaczy stał za samochodem osób porywanych. Nie, Chrostowski już wtedy był umieszczony w radiowozie, znaczy w samochodzie ubeckim. Czyli przed sobą miał samochód Golfa. Znaczy przede wszystkim istotne, że za sobą miał bagażnik oraz księdza Jerzego, którego tam uprowadzili i niewątpliwie pobili ciężko Piotrowski z Chmielewskim. I on, moim zdaniem akurat, to świadczy dobrze o wartości tego zeznań, wartości jego zeznań, że to samo mówił mecenas Edward Wende na procesie, że on mówi to, co wie, to, co widział. I dopuszcza możliwości. Natomiast cała logiczna, natomiast po prostu pomysł, że on został, znaczy, że został rzeczywiście wrzucony do bagażnika, jest no, logiczny. Po to go porwali, żeby go... I zresztą zgadza się, że mówimy nie tylko o zeznaniach morderców i jednego Chrostowskiego, mówimy także o zeznaniach ludzi, którzy widzieli, jak skakał. Więc opowieści o tym, że on nie skoczył, bo nie było świadków, byli świadkowie. Ci świadkowie zeznawali. To byli cywile. Ktoś reperował motor, ktoś jechał samochodem i uciekł, bo nagle jakiś facet wyskakuje na szosę. No to nie jest typowe zjawisko, w związku z czym się uciekł, ale został odnaleziony, zeznał. Do skoku mam nadzieję, że jeszcze dojdziemy, bo chociaż jest niewiele czasu. No właśnie. Ale chciałem wrócić do kwestii tego, co się z księdzem wydarzyło po tym, gdy samochód został zatrzymany. Zeznań, właściwie z oględzin miejsca, które zostało dokonane przez opiekuna psa tropiącego, wykwalifikowanego milicjanta, który prowadził to badanie, wyłania się nieco inna wizja, którą przedstawił Waldemar. To znaczy ujawnia się to, że on doszedł do pewnego momentu i ten ślad się urywa, natomiast równie dobrze można to zinterpretować w taki sposób, że on został, że ten ksiądz Popiełuszko został tam złapany i doprowadzony tą samą drogą. I wtedy pies jest bezradny wobec takiej, on nie oceni, czy ktoś szedł w jedną stronę, czy w dwie strony po tej samej trasie, a to była po prostu odległość tam kilka metrów wzdłuż szosy z powrotem do bagażnika. Okay, to chciałbym prosić o słowo komentarza pana Piotra Litkę jeszcze. Znaczy, tam jest jedna ciekawa rzecz, że w tym miejscu, gdzie ślad się rzeczywiście urywa, były opony, ślady opon jakiegoś innego samochodu, na co zwrócił uwagę przewodnik psa tropiącego. Rzeczywiście mogłoby dojść do tej powrotnej drogi, o czym mówi pan Tomasz, ale tam pojawił się jeszcze jeden dodatkowy ślad, którego nie wyjaśniono. Te opony jakiegoś innego samochodu, który tam stał. O ile dobrze pamiętam, ten dokument, który został sporządzony przez nieżyjącego już pana Romana Nowaka, tam to nie było kilka metrów tego śladu, tylko ksiądz musiał być zawleczony, a ten ślad podobno był mocny, 200 metrów i z powrotem 200 metrów ten ksiądz musiał być wleczony czy ciągnięty. Czy to można jakoś zestawić z wersją Waldemara Chrostowskiego? Ja bym jednak zdecydowanie, to znaczy jakby widzę już w jakim kierunku pan zmierza. Otóż ja odpowiadam. Otóż dla mnie szukanie tego, to znaczy oczywiście to trzeba wyjaśniać, kłopot polega na tym, że istnieje ryzyko, że to co wiemy z zeznań, nie tylko zeznań, bo ta wersja, to, że tak powiem, toruńska, dotycząca samego procesu mordowania, opiera się nie tylko na zeznaniach, także na znalezionych narzędziach zbrodni, jak wspomniałem, również na zeznaniach ludzi, że tak powiem, spoza resortu, także na protokole sekcji. To wszystko jest spójne. Pani profesor, ojej, wyleciało mi w tym momencie nazwiska. Pani profesor, nie, mówię o profesor, pani profesor karnistce z Poznania, która była... Daszkiewicz, oczywiście. Krystyna Daszkiewicz, która była na procesie, która stenografowała wszystko i była na samym procesie, mówi, że każdy sąd, mając takie dowody, skazałby tych sprawców. Nie tylko same zeznania. I teraz prokurator Witkowski występuje w dwóch osobach, tylko jeszcze to jest ostatnia myśl, której mi zależy. Kiedy rzetelnie wykazuje rozmaite, bardzo interesujące szczegóły i buduje teorie, które niestety, moim zdaniem, nie mają oparcia w fakt. I na tym polega problem. Musimy powoli postawić kropkę. Ja tylko ostatnie pytanie do pana Piotra Litki. Czy w tej sprawie jest możliwe uzyskanie konsensusu? Czy jest szansa na to, żeby te wersje, te hipotezy, które dotyczą sprawy Popiełuszki, one wreszcie zostały w jakiś sposób wyjaśnione? Myślę, że one znajdą się w decyzji o umorzeniu śledztwa przez 5 śledczy IPN Bydgoszczy. No, miejmy nadzieję, że to śledztwo, finał jest już niedaleko. Na dzisiaj to już wszystko. Moimi gościami byli pan Tomasz Wieścicki. Bardzo dziękuję za rozmowę. I Piotr Litka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za suszarkę z pompą ciepła Beko. Po 30% rabacie zapłacisz 1819 zł. I zyskaj prezent od producenta o wartości nawet 400 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej